Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve ahbabihi ecmain. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Ya İlahi Alemin, zahir ve batınımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eyle. Müslüm ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Dinlenizi dinimizin İslam'a kıyamete kadar hadim eyle. Dinlenizi cennet ve cemalin vahşeretiyle şerefler eyle. Amin. Hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'te mevzulara, bir itisal içinde devam eden mevzulara devam ettik. Yalnız son bir iki hafta içinde bazı arızalarla veya harici sahiplerle ara verme ve mevzu değiştirme gibi bir şey oldu. Sağlam içtimaimize dayalı iktisadi hayatımızdan bahisler aktarıyordum. En son olarak da bir iki hususu intikal ettirdim. Dönüp plazi olarak onları arz etmeyi yeniden düşünüyorum. İnsan el verirse Rabbimin inayet ve yardımıyla bakiye kalan hususları da önümüzdeki günlerde arz etmeyi düşünüyorum. Arz ettiğimiz, edeceğimiz bütün meselelerde kendisini ve bize tarif buyurduğu yolu millete tanıtma imkanıyla firaz eylesin, şerefyar eylesin. Sizi onu tanımakla aziz eylesin. Muhterem Müslümanlar, size takdim ettiğim mevzular zincirinin iki yönlü arızası var. Arızanın bir yönü nakile aittir. Liyakatiyle mütenasip olmayan bir mevzu size getirdiği için arızalı olacaktır. Bir diğer yönü de sağlam bir gönül yapısına, sağlam bir iç yapısına vabeste meselelerin mevsiminden evvel size intikal ettirilmesi, meseleyi o türlü görenlere bir cevap olsun diye getirildiği için sizin içinizde bir kısım istifamlar bırakıp öyle geçecektir. Onun içindir ki bu mevzuda meydana gelen gediği kapamak için yer yer yine temel meselelerimize döndük dedik ki bunu Allah'a iman kapatır, bunu vicdan duruluğu kapatır, bunu ruh ulviyeti kapatır, bunu imana dayalı fazilet kapatır, bunu sağlam bir içtimai yapı kapatır, bunu Allah'la münasebetin kuvveti kapatır. ve şu ana kadar getirebildiğimiz mevzulara yer yer döndük ve müracaat ettik. Bunlarla anlıyoruz ki bir insanın eğer ferdi, eğer ailevi, eğer içtimai hayatı Allah'a iman bu ahiretteki hesaba bağlı olarak geçmesi için de istikamet içinde olabileceği gibi baştan başa bir iktisadi hayatta ancak Allah'a iman ve ahireti düşünme, tezekkür havası içinde şayet ele alınırsa verimli, semeredar ve yenilerin ifadesiyle avantajlı olacak. Yoksa ben muttasıl cedid kapama çalışsam bile arızalı bir cemiyet içinde günümüzde emsaline pek çok şahit olduğumuz gibi, bağlayıcı her kanun karşısında yine kanunu vaz edenler tarafından onun hilesi, af buyurun, dalaveresi, suistimali de beraber getirildikten sonra hiçbir kanun içtimaide tatbika mahal bulamayacaktır, tatbik edilemeyecektir. Yer yer bu hususa bilhassa dikkatinizi istirham ettim. İman mevzuu daima baş mevzu olarak mualla mevkiini muhafaza etmektedir. İmansız devamlı bir fazilete inanmıyoruz. İmansız devamlı bir insanlığa, insancıl bir sevgiye, mürüvvete inanmıyoruz. İmana dayalı olmayan insanlık düşüncesine inanmıyoruz. Ancak her şey Allah'a imana dayalı, ahirette verilecek hesaba ve ona bağlı mesuliyete dayalı yürütülürse faziletin kendi kendine meydana geleceğine, insanlığın kendi kıymetine göre ele alınacağına, gerektiği yerde mürüvvette ve meveddetle muamele göreceğine inanıyoruz. İnanali meselelerimizin kaidesi veya bu büyük abidenin kaidesi tamamen imanın erkanıdır. Bunu bir kere daha bu mevzuda tekrar etmiş olayım. Âmentü billâh ilâ âhirihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Sûre-i Bakare'de, daha doğrusu Bakare Sûre-i Celilesinin sonunda Allah Resulü sahihindeki hadis-i şerifiyle okuduğunuz zaman size akşam yeter buyurdu. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Şu mübarek iki ayetin birincisinde her akşam ahd-ı peymanını bir bakıma yenilemekle mükellef olan mümin, bu meselenin nasıl hayatında bir ehemmiyet arz ettiğini, nasıl hayatında hayati bir ehemmiyet arz ettiğini, nasıl hassas ve nazik bir mevzu olduğunu her akşam serdat etmekle göstermiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa dikkati çekmekle meselenin ehemmiyetini göstermiş oluyor. Cenab-ı Hak idrakına muvaffak eylesin bizleri. En son mevzu olarak size getirdiğim mevize, Cenab-ı Hakk'ın inayetine istinad ederek mefhumunu arz edeyim. İktisadi hayatta sağlam bet, bir ticaret değil, bir ticaret düzeni çok mühimdir. Ticari hayatın sarsılması çok yakın iktisadi hayat üzerinde tesir icra eder. Ve her şey allak bullak olur. Israrla bunun üzerinde, en son tekelcilik üzerinde, spekülasyon üzerinde, spekülatif faaliyetler üzerinde, istihkar üzerinde, ticari hayatta gerekli olan nizam ve intizam alt üst edebilecek gayri ahlaki şeyler üzerinde ısrarla durdum. Ve bir içtimai yapıdan bunları silip süpürüp atamadıktan sonra mevzu kanunlarla insanlara getireceğiniz fazilet âriye fazilet olacaktır. Herkes muvakkaten kendisini fazileti görmeye çalışsa da devamlı fazileti göremeyecektir. Sırtındaki cübbesi gibi çıkarıp attığı zaman faziletten âri bir insan olacaktır. O bakımdan dış hayatımızdaki müessirleri ve faktörleri bir kanaat, bir yakın, bir insan halinde içe sokma mecburiyetindeyiz. Yani faziletlerimizi âriye olmadan kurtarma mecburiyetindeyiz. içten nebhan eden ve dışasızan, her damlası ayrı fazilet ifade eden, nazım ve nazımı gayri mübarek bir fazilet kazanma mecburiyetindeyiz. Ta ticari hayatımız denge ve düzen içinde olsun. Bütün spekülatif faaliyetlerin arkasından, ihtişarların arkasından, rüşvetlerin arkasında, tepeciliğin arkasında, kara borsacılığın arkasında Allah'a inanmama vardır. Ahirette arpanın yedide birinden dahi hesap verme düşüncesine inanmama vardır. Bir mümin bu türlü bağışlayın ahlaksızlıkları irtikap etmeden bir bir titrer. Ve bunların her bir yerlerini küfre götürücü faktörler sayar. Bu istikamette işleyeceği her günah evvela kendisini sonra kendi cemiyetinin baş aşağı küfür kayyasına götüreceğinden korkar, bir bir titrer. Zaten imanın zevkini tatmış olma alametlerinden bir tanesi de budur. Küfre giriyor gibi veya yılanın çıyanın ağzına ateşe giriyor gibi küfre girmeden korkuma, endişe etme düşüncesi. İmanı tatmış olmanın alametidir. Mefhumu muhalifini getirelim. Bir insan küfrün ve dalaletin gayyasına gitmeden endişe etmiyorsa, yılanın çıyanın ağzına düştüğünden endişe ettiği kadar endişe etmiyorsan, ateşe girmeden endişe ettiği kadar küfre girmeden endişe duymuyorsa, imanın tadını tatmamış demektir. Mefhumu muhalifi bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın marifetullah, daha doğrusu imanu billah, marifetullah, muhabbetullah merdivenleriyle insanları yükseltip zevk-i ruhani dediğimiz arş-ı kemalat-ı insaniyete bizi çıkardıktan sonra vicdanınızda daha dünyadayken cennet zevklerini tadmanın yolu bu. Bunu bize tattırdıktan sonra iç alemimizde cennet çiçeklerini neşvi nemalandırdıktan sonra yeniden küfre dönmeyi ateşe dönme şeklinde ele alıyoruz. Yılanın, çıyanın ağzına girmek kadar mümin kerih göreceğini ifade buyuruyor. İmanın tadını tatmış iseniz. Mefhumu muhalifi. Şayetsiz yeniden küfre girmeden endişeniz yoksa, çok rahatlıkla günah işleyebiliyorsanız, hataları irtikap ederken içinizde burkuntu olmuyorsa, ticari hayatınız bozuksa, ticari ahlaksızlıklar doluysa ve işlemiyorsa o hayat içinde, siz küfre girmeden endişe etmiyorsunuz. Netice, imanın tadını tadamamışsınız, inanmışsınız. Size kafir denmez, ehli dalalet denmez, sizi tenzih ediyorum. Misal olarak siz tenzih mi onlar, sizi tenzih ediyorum. Ben camiye gelen bir müminin, başını yere koyan bir müminin ne spekülasyon yapacağına, ne rüşvet alacağına, ne de faizle muamele yapacağına inanamam. Deseler zaten çıldırmıştır da öyle yapmıştır. Günde 5 defa camiye gelen, 40 defa veya 80 defa Rabbi Celle ve Ala Hazretlerinin huzuru mehabet ve mekabetinde kemal-i ihtiramla eylem, ayağını koyduğu yere yüzünü süren, secdede alnını yıpratan, aşındıran, toza toprağa boyayan bir insanın bütün bunları ebaen mensur ediyor gibi dış hayatını bozması akıllıca yapılacak bir şey olmadığı için muvakkaten bir mümin böyle bir şey yapsa bile buna çılgınlık ve cinnet diyeceğim. Onun için siz sözümü misak alın. Siz dedim misal olarak, ben deseydim daha iyi olurdu. Çünkü misal mümessel arasında en azından bir muvaffakat olurdu. Cenab-ı Hak zahir ve batınımıza istikamet bahşeylesin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek sözünü bir ahd-ı peymanı yenileme sadedinde tekrar edelim. Allah'ım içimizi dışımızdan daha hayırlı eyle. Dışımızı da ıslah eyle. Muhterem Müslümanlar, kaide üzerinde döndüm durdum. Sağlam bir ticari hayat sıhhatla yürüyebilmesi sağlam kaidelere dayandığı zaman mümkün olabilecektir. her şeyi, İslam'a ait her şeyi şuurluca yaşayan bir insanın aksaklıkları, sürçmeleri olsa bile devamlı olmayacaktır. Seyyidine Hazreti Adem gibi bir zelle vakı olsa bile belini doğrultacak. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin diyecektir. Seyyidine Hazreti Musa gibi Rabbi inni zalemtu nefsi tagfirli diyecektir. Nefsime zulmettim. Küçük zelleler, elde olmayan hatalar, gayri irade bir kısım sürçmeler karşısında dahi tir tir titriyecek ve Rabbisine gidecektir. Demek istiyorum ki, hakka vasıl olmuş, imanı içine oturtmuş bir insanın sürekli hata yapması bahis mevzu değildir. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle ekin gibidir. Yatar kalkar, yatar kalkar. Kafirin hali çınar ağacına veya çam ağacına benzetilir. Bir kere düştü mü bir daha kalkmaz. Allah o akıbetten bizi masum ve mahfuz bulur. Onun için mümin bir hatayı sevir verecek, günah işledim diye endişe edecek, Rabbisine iltica edecektir. Kafirse işlediği her bir günahlar veya Allah muhafaza buyursun Cenab-ı Hakk'ı yıkmak istediği kimse her bir günahla adım adım küfre doğru gidecek. Müminin hayatında istikrara yer vermiyoruz. İnşallah olmasın. Müminin hayatında ticari ahlaksızlıklara yer vermek istemiyoruz. İnşallah öyle olsun. Ve mümin ticaretinde tekerciliğe de gitmesin. Ariz ve amit üzerinde durup hadislerin ışığı altında art etmeye çalışsın. O bir zulümdür, gaddarlıktır. Ve bunun en mühimi de en son mevzuda ve mevizede arz ettim. Damdiklere kadar işi götürme, başka yerlerde serbest ticareti ve serbest rekabeti önleme, öldürme. Dam kötüsü de fiyatların düşmemesi için fazla istihsal, mallarını denizlere dökme, heder etme. Dünyanın bir yerinde bir portakal, bir narinciye, bir kurşun atıldığı halde başka bir yerde tonlarca sonun denizlere dökülmesi gibi gayri ahlaki, gayri insani, insanlar arasında kendisine yer veremeyeceğimiz şekilde gayri insani bir davranıştan ibarettir. Bunları da kısaca arz etmeye çalıştım. Ve imkan el verirse önümüzdeki derste fiyata intikal edeceğim demiştim. Burada mevzudan mevzuya intikal ederken yine meselelerimizin temeline intikal ederek işi bağlamak istiyorum. Bizim cemaatimizde bu türlü şeylerin asla yeri olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır inşallah. Bizim cemaatimiz yeryüzünde sistemlerin üstesinden gelemediği meseleleri peynir ekmek yeme rahatlığı içinde halledecektir. Bizim cemaat doğruyu kendi aleyhinde dahi olsa yaşayan bir cemaattir. Hazreti Muhammed'in cemaati sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği günden bugüne 13-14 asırlık nezih ve nazif hayatından fazileti kendisine şiar edinmiş, faziletsizlikte yandan çıyandan kaçar gibi kaçmıştır. Ara sıra sürçmüş, başkalarının ifal ve tesiratına kapılmış fakat bu devam etmemiştir. Onun içindir ki 18. asırdan sonra alem-i İslam ifal edilmiştir. Batıda sanayi inkılabını müteakip meydana gelen parlak ve cazibedar durum. Bizim zavallı entelijansiyamızın gözünü bulandırmış, batı hayranı kılmıştır. Fakat bu ani ve defi olan arızı şey, semamızın bütün aydınlığına rağmen siyah bir bulut gibi ufkumuzu kapamış ama fakat 20. asrın daha başlarında yeniden sökün edip gitmeye başlamıştır. O kasvetli bulutlar yarım asırdan beri yer yer çözülmeye başladı. Bunu 50 defa size intikal ettirdim. Çeyrek asırdan bu yana ise tamamen silinir hale geldi Allah'ın tevfik ve inayetiyle. O bulutlara dem tutanlar, destan yazanlar sadece çığırtkanlıklarıyla kemmi ve keyfi çok derin buğutlar içinde görünmeye çalışsalar bile ciddi hiçbir tecavünleri yoktur. Bir oluş, bir diriliş kaydetmemektedirler. Belki tekassü etmişti dünyadaki mikropların cevenan, cereyan ve deveranı gibi başkalarının midesini bulandırmadan ibaret bir manzara ve bir hava mevzusu. Ama bizim asır cemaatimize gelince, iliklerine kadar vatanına bağlı, dem ve damarına işlemiş şekilde milletine bağlı, mazisiyle sıkı alakası olan ve fakat hiçbir zaman Allah'la münasebeti kopmayan, Hazreti Muhammed'den hiçbir zaman ayrılmayan sallallahu aleyhi ve sellem, 20. asır daha başlarken nebalep camileri doldurmasıyla 21. asra inşallahü teala bu mukaddes emaneti yeryüzünde çok değişik olarak gelecek nesillere emanet edecektir. Ümit ediyoruz. Bizde olmayacaktır. Bu insanımız faziletli, derin bir iç yapısına sahip, ifşar duyguya sahip ve arpanın yedide birinden hesap vereceği endişesini taşımaktadır. Tekrar edeyim. Devri Risalet Benahide Efendimiz Sellem Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Kaç yaşındaydı Muaz'ı sormayın. Bilmiyorum Yemen'e gönderildiği zamanki yaşını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hicretin 6. 7. senelerinde Yemen'e gönderiyordu. Vefatından 4-5 sene evvel Yemen'e gönderiliyordu. Muaz İbni Cebel Seyyidine Hazreti Ömer devrinde vefat etti. Ve vefat ederken 33 yaşlarındaydı. 32-33 yaşındaydı. Efendimiz devrinde kaç yaşında olduğunu bilmemekle beraber öyle tahmin ediyorum ki 20-25 yaşında bir delikanlıydı şey burnunda. 6-7 sene evvel Akabe'de genç bir delikanlı daha yüzünde tüy yok. İkinci Akabe'de ok gibi yerinden fırlamış, Efendimiz'in elini sıkmış, Efendimiz'e biat etmişti. Nadide bir dimağı vardı, bir ikinci Ömer sayılabilirdi. Zira sinesinden hançer yediği zaman Hazreti Ömer hayalleri içinde, düşünceleri içinde, tahayyülleri içinde Muaz İbni Cebel hayatta olsaydı buyuracaktı. Halifeden daha evvel Amvat'ta vebadan vefat etmişlerdi. Büyük bir mürşitti. İçinde dolaştığı yaşlı cemaat ona kıyam ederlerdi. Sahabinin pek çok yaşlıları dahi ona serpulu ederlerdi. Devri Risalet Benahide muallim ve mürşid olarak, bir maliye memuru olarak aynı zamanda Yemen'e gönderiliyor. Soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela onun hakkında takdirkar sözleri vardır. Âlemu ümmeti bil helali vel haram Muaz ibn-i Cebel. Ümmetimin helal ve haramı en iyi bileni benim Muaz ibn-i Cebel'dir. İşte bu helal ve haramı en iyi bileni Yemen'e gönderiyor. Bime takdi ya Muaz? Neyle hükmedeceksin? Bi kitabillahi ya Resulallah. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim Yemen'de. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Allah kitabında bulamazsan فَبِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Resulullah'ın sünnetine müracaat edecek, onunla amel edeceğim. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ اَشْتَيْدُ بِالرَّعِيِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Resulullah'ın sünnetinde de bulamazsam kitap ve sünnete uyacak şekilde onlara tevfiken kendi görüşüme göre iştihad edeceğim. Allah Resulü yarı kıbleye doğru bir kavis çizdi temessüh etti. Elhamdülillahillezî vaffaka Resûle Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem lima yurdi Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a hamd ederim ki Peygamberinin elçisini peygamberi hoşnut edecek şeye hidayet etti buyurdu. Allah Resulü'nün arzusu Düşüncesi de bu istikametteydi. Allah'ı hoşnut edecek düşünce de bu istikametteydi. Muaz Yemen'e gitti. Cömertliği onun anlatılmayacak kadardır, büyüktür. Bugün eline 1000 verildiği zaman yarında 1000 gelir diye o gün 2000 sarf edecek kadar cömerttir. Nasıl olsa bugün 1000 geldi, yarın da 1000 geldi. Ben bugünden 2000 sarf edeyim. o kadar kömektir. Onun için çok borçluyum. Yemen'e giderken arkadaşlarından dediler ki, vazifenin dışında bir iş tut da 5-10 kuruş kazan oradan. Borçlarını ödersin. Borç ve borç müdayakası altında iki büklümdü Yemen'e gittiği zaman. Arkadaşların bu reyine uyarak intizal ederek orada 3-5 kuruş kazanma yolunu da buldum. Borçlarının da ödedim. Ve dağıtmak üzere elinde o küçük sermayecikle beraber Medine-i Münevvere'ye geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan durup etmişti. Muaz Yemen'den dönerken kendisini gönderen Resulullah'ı bulamıyordu. Resulullah'ın Resulü, Resulullah'ı göremiyordu. Geldiğinde Seyyidina Hazreti Ömer elinde bir kısım mamelekle geldiğini gördü. Muaz'a yakıştıramadı bunu. Muaz derin bir insandı. O göklerin insanıydı. Dünya mameleci Medine'ye gelmesi Ömer'in içinde bir kuşku hasıl etti. Halifeye müracaat etti, elinden bütün mamelekini alman lazım. O bir maliye memuru olarak Yemen'e gönderildi. Ne bilelim biz orada milletin verdiği şeylerden ticaret yapıp kazanmadığını. Ne bilelim Muaz bir kısım spekülasyonlara gitmediğini. Ben biliyorum ki katiyen Ömer'in Muaz'dan şüphesi yok. Yoktu ama halkın ağzını kapamak gerekti. Ömer Muaz'ın aleyhinde söz söylenmesini istemiyordu. Manzara ise söz söylemeye müsaitti. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben Allah Resulü'nün elçisinin elinden malını alamam. Hele bu Muaz olursa diyen ve katil eder. Ömer ısrar ediyordu. Gitti kapısına kadar Muaz'ın. Sen Yemen'e giderken elinde bir şey yoktu. Dönerken mamelekle döndün. Bana kalırsa sen onu Beytülmal'e vermekle mükellefsin. Vallahi ya Ömer ben kendimi zorladım kazandım. Vallahi ben öyle derim. Fazla aradan müddet geçmemişti. O gün Muaz kendi evinde yattı, Ömer de kendi evinde yattı. Sabahın erken saatlerinde Ömer'in kapısı vuruluyordu sandan. Dışarıya çıkınca 27-28 yaşlarında Muaz İbni Cebel. Gözyaşlarını tutamayacak şekilde kapının önünde duruyordu. Ey Allah'ın peygamberinin ikinci halifesi. Gece rüyamda gördüm. Biri derya içine attılar. Köpükler üzerinden aşıp aşıp geliyor ve ben boğulacak gibiydim. Dalgalarla pençeleşiyordum. Sonra sahilde sen belini verdin. Elimden tuttun beni çıkardın. Anladım ki Yemen'den getirdiğim her şeyi benim Beytülmal'e vermem gerekiyor. Ben onların bütününü Beytülmal'e veriyorum. Bu bizim insanımız. Halifesiyle, halifenin yardımcısıyla, mal memuruyla bizim insanımız. Bir cemaat halinde ideal bir topluluk teşkil eden bizim insanımız. Bizim insanımız da gayrimeşru yollarla kazanmak, iktisatlar şöyle dursun, iftikarlar şöyle dursun. Alın teriyle kazandığı içine dahi sızabilecek küçük bir şüphem. Bütününü Allah yolunda infaka zorluyor onu, bizim insanımız. Onun için çok rahatlıkla dedim ki bizde spekülasyon olmaz. Bizde iftikar olmaz. Ben bana ait olmayan bir arpayı ağzıma koyduğum zaman gider bir sürü ağzımı fırçalarım, suyu değdi diye bilmem. Ama bizim yolumuzda olmayanlar, yolu camiye uğramayanlar, kanun diye boyunlarına, zincir ayaklarına pranga taksanı, yine gayri ahlaki davranışlar içinde çarpanı çalıp duracak, yine içtimai tezelzüle zorlayacak, sarkacak. Yine buhranlar, yine krizler meydana getirecek. Sizi de, devleti de, asayiş ve emniyet kuvvetlerini de huzursuz ve tedirgin edeceklerdir. Muaz'dan rahatsız olacak devlet düşünebilir misiniz? Muaz'dan rahatsız olabilecek emniyet kuvveti düşünebilir misiniz? O tip bir insandan rahatsız olan sadece şeytan-ı recim vardır. Müminin müminliğinden ve faziletinden tedirgin olan sadece şeytan vardır. Eğer insanlar arasında da o kabil insanlar varsa, muhakkaten şeytan hakimiyetine kendisini kaptırmış demektir. bizim insanımız faziletlidir. Geleceğin nesli sahabi faziletiyle arz-ı idare ettiği zaman pratiğini göreceksiniz. Ve bu hususu da birkaç defa huzurunuza getirdim, size intikal ettirmeye çalıştım. Geleceğin nesli sahabeyi anlama mevzuunda bize fikir verici tablolarla gelecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şimdiden kendini göstermeye başlamış, kendine ait olmayan bir tarla içinden geçince ayağıma falanın tarlasının toprağa bulaştı diye 2 kilometre yolu kat edip yeniden toprağa döküp geriye dönenler vardır. Bir karınca üzerinde 2 kilometre beriye geldiği için tutup götürüp yerine koyanlar vardır. Hele bunlar üniversite camiası ve çatısı altında gelişiyorsa, cemaatimiz ve toplumumuz bir sahabi anlayışı içine girdiğinin kat'i şüphe ve tereddüt götürmez emareti ve delilidir. Onun için mesut, bahtiyar ve ümitliyiz. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Küfür ve küfranın bozgunu hezimete uğraması karşısında Allah'a inanan, faziletle yaşayan insanların yeryüzünde bir fazilet hükümdanlığı kuracağı hususunda içimiz ümitle dolup taşmaktadır. Cenab-ı Hak bizi intisari hayale ve ümitsizliğe uğratmasın. Fiat mevzuuna geçerken bizim fiat meselesi de yine buna bağlıdır. Fiat dediğimiz şey iktisadi hayatta, ticari hayatta emtia mübadelesinde çok geçerli olan bir husus. Arz ve talebin oluşturduğu bir husus. Müstahsilin veya aracının malı arz etmesi, müstehlikin veya başkasının meseleyi istihlak etmesi, yeni tüketim diyorlar. Tüketmesi muvazenesinden meydana gelen veya bunun için gerekli olan şey. Tabiri diğerle, normal bir alışverişte, arz talepte, fiyat doğrudan doğruya arz ve talep tarafından ayarlanır. Biz bir fiyat ayarlamasına, bir bu arada narh mevzuuna, tesir mevzuuna gittiğimiz zaman yine şu vicdan duruluğumuzda, ruh selametimizde, iç alemimizdeki istikametle gideriz. Başkaları için fiyatta aldatmalar falan olabilir arz edeceğim. Fiyat dalgalanmalarındaki hakiki yükselmeleri, suni yükselmeleri, tekelcini yükseltmesini arz edeceğim. Fakat bizim cemaatimizde bu türlü şeyler asla bahis mevzu değildir. İktisatçıların muzdar kalıp, her çıkan kanuna muntan bağlayıcı yeni bir kanun çıkarıp onunla mükellefi bağlamalarına mukabil biz bunların hiçbirine lüzum hissetmeyiz. Bizim ferdimiz ve mükellefimiz Allah tarafından bağlanmıştır. Bu mevzuda hassas nokta şudur. Mülk Allah'ındır. Ve bir insan ister mal sahibi ister emanetçi o mülkte tasarruf yaparken mülk sahibinin izni dairesinde tasarruf yapar. Onun ibadını ızrar etmek, sıkıntıya sokmak şöyle dursun. Onlara küçük bir kötülük ihtimalinden dahi tir titrer ve korkar. Lehul mulk ve lehul hamd. Mülk Allah'a aittir. Verdiği mülkünden dolayı sadece bize düşen rızası dairesinde tasarruf ve Allah'a hamd ve sena etmektir. Allah bizi böyle kılsın inşallah. Bu belki ticari hayatta fiyat dalgalanmasında da direnç ifadesiyle temel felsefedir. İşin temel felsefesi mülkün Allah'a ait olması, sarf edenin de Allah'ın kulu olması. Allah'ın bahçıvanlarının tasarruf yapmaları. Sen bir mülk sahibinin mülkünde tasarruf yaparken bir bahçıvan olarak nasıl tasarruf yapacaksın? Onun emri dairesinde, izni dairesinde. Onun mülküyle başkalarını ızrar edemeyeceksin. Öyleyse bizde suni fiyat yükselmeleri de bahis mevzu değildir. Tekelin yükselttiği fiyatlar da bahis mevzu değildir bizde. Belki hakiki fiyat yükselmelerinde dahi bizde sinenin kalbin tir tir titremesi bahis mevzudur. Korkarız ağzımıza girecek küçük bir haramdan. Küçük bir lokmanın haram olmasından tir tir titreriz, endişe ederiz. Bütün müminlerin kalbini bu mevzuda Allah hüsrar eylesin. Onun için iktisatta çok bahis mevzu edilen, meleler bizde bahis mevzu değildir. Hep marjinal fiyatlar, marjinal fiyatların yükselmesi değil. Biz de ortalama bir şey yaparız, müminin kalbine, iç hayatına, iç duygusuna bağlı. Ve buna bir de serbest rekabet, haklı rekabet inzimam edince, yani rekabeti kara borsacılıktan, istikardan, spekülasyondan, tekelcilikten kurtardığınız zaman ahenk içinde mesele yürüyecek ve kendi kendine hallolacak. Ticari hayatınızda tekel varsa, bir kısım kimseler bütün ticari hayata hükmediyorlarsa, çarşı ve pazardaki emtiayı topluyorlarsa, yerinde parayı da topluyorlarsa, öyle bir memlekette kanunlar ne kadar baş döndürücü olursa olsun, cemiyetin yüzde büyük bir nispetine huzur ve saadet getiremeyecek. Bunun için misal vermeye hiç lüzum yoktur. Meselenin izahı şudur. Tekelci bir kere İstihdal sağlığının bütününün kullanmasına meydan vermeyecektir. Çünkü piyasaya fazla emtia sürülünce fiyatlar düşecektir haliyle. Arz çok fazla olunca para nispeti düşecek, fiyat düşecektir. Onun için o memleketteki istihdal sağlığını da kontrol altına alacaktır. Bir yerde bir seramik fabrikası varsa ikincisinin kurulmasına imkan vermeyecektir. Dampikiyle, ucuz fiyatta satmasıyla işi tek elinde tutmaya çalışacaktır. İcabında zarara girecek, rekabet yapacak, fakat gayri ahlaki rekabet yapacaktır. Sıhhatsız diyoruz. Rekabet yapacaktır, onu öldürecek, rakip firmayı öldürecek, kendi sahnede kalacaktır. Başka ticari sahaları da buna kıyas ettiğiniz zaman tekelci istihdam sahalarının aktif olmasına imkan vermeyecektir. Bu derslere başladığımızdan bu yana ısrarla üzerinde durduğum bir şey var. Geleceğin iktisatçılarının biraz da dikkatini rica ediyorum bu mevzuda. İslam'da ise her şey aktiftir. Ölü hiçbir şey yoktur. Onun içindeki çok rahatsızlıkla İslam'da hüküm, rahatlıkla İslam'da hüküm verilmiştir. Birisi kendi arazisini 3 tane ekmiyorsa gider sapanı sokar ekersin onu. Ölü toprak bakma imkan vermeyecektir İslam dini. Men ahya ardan meyteten fehiyye leh. Bir kimse ölür ve araziyi ihya ederse o onun olur. Yalnız hanifi fıkhında devlete sorması lazım. Mezahibi selasede ise mutlasın 3 tane ekilmedik bir arazi başkası tarafından rahatlıkla ekilir de artık onun olur. Topraktaki bu ihya-i mevat mevzu bu husustan alın da parayı stok etmeye kadar. Kendin aleyhinde Kur'an ve hadis-i şerifler. Vücuduna kızdırılıp basılacağı hususu Kur'an'da bizzat beyin ifadelerle ele alınmaktadır. Binaenaleyh stokçuluk da yok. Parayı şu maksatta veya bu maksatta herhangi bir yere yatırma mevzu da yoktur. Çünkü parayı öldürüyorsun. Her şey akar. Ders de aktif olacak. Onun için ısrarla yine üzerinde durdum. Müslümanlıkta kahve yok. Kahvede miskin miskin oturma da yok. Oyun moyun zaten katiyen haram. Boşuna vakit öldürme de yok. Onun için İslam'da emeklilik müessesesi de mezmum çünkü bunda da mesele pasiftir. Emeklilik müessesesi yoktur. Hiçbir kütüb-i fıkhiyede emeklilikten bahsedilmemektedir. İnsan çalıştığı nispetle yiyecek. Eli kolu tutamayacak hale gelince devlet ihane konundan ona bakacaktır. Eli ayağı tuttuğu müddetçe hazır yemeyecektir. Yok böyle bir şey. Ve yine onun içindir ki İslam'da imarat müesseseleri de mezmundur. Çünkü uyuşuk ve tembel adam bakmaktadır. Ancak sınırlı olarak geçimini tedarik edemeyen mefluç, arızalı, hastalıklı, malul kimseler. Onlara bakılması devlet hazinedeki bir fondan yapacaktır. Ve fakat atalet müessesesi olan imaratların Müslümanlıkta yeri yoktur. İslam her şeyle aktiftir. Ferdinden toprağına kadar, parasına kadar her şeyle aktiftir. Halbuki tekerci ticaret elinde tuttuğu zaman pek çok istihdar sahasını atacak, pasifize edecek, işlemez hale getirecek. Bu ise milli gelirin, milli servetin dinamiklenmesi demektir. Ayrı bir zararı da işçinin açığa alınması neticesi olacaktır. İşçi açığa alınacaktır. Üç fabrika çalışırsa 3000 insan çalışacaktır. Tekelci bir fabrika çalıştıracaktır, 1000 insan çalışacaktır. 2000 insan kadre uğramış, sokağa dökülmüş olacaktır. Ve şimdi bir kısım insafsızların, işverenlerin veya başkalarının bu mevzu körüklendirmesi, alevlendirmesi suretiyle memleketin götürülmek istendiği saha Allah muhafaza buyursun, işsizlik anarşisi sahasıdır. Talebe cephesinde sökmeyen anarşiyim. Halkımızın içinde hüsnü kabul görmeyen anarşiyim. Köyümüze, kentimize yüzüne tükürülen anarşi, işçiyi sokağa dökmek suretiyle sürdürülmek istenmektedir. Allah'ın bu memlekete inayetinin lütfunun tezahürü olarak çok rahatlıkla söylüyorum. Topyekün işçi kitlesi de Akbuyur'un bu arzuya pabuç bırakmayacaktır. O şimdi değişik düşüncelerle tezahür etmiş, memleketine çoğu sahip çıkmış bunların. Kendi midesinden daha çok milletinin huzurunu düşünenlerin sayısı şimdi milyonlara ulaşmıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Artık çok rahatlıkla bir kısım mihraklar işçi kitlesini dahi istedikleri zaman sokağa dökemeyeceklerdir. Yürüyüş yaptırtamayacaklardır. Devlet düşmanlığı, millet düşmanlığı yapamayacaklardır. Açık aleni olarak dine, imana, millete, milli bütünlüğe mukaddes ödemeyeceklerdir. Çünkü kendi içlerinden artık çeşitli alternatifler çıkmış ve doğrudan doğruya kendi içinden kösteklenmektedir. Köy cephesinde ise mesele tamamen iflas etmiştir. Ama bu arızalı ve yanlış tutumun neticesiydi meseleyi bugüne kadar getirdiğim. Tekelciler, süreçleri idare edenler, partilleri idare edenler işçiyi böyle şımarık, azgın ve sahi haline getirdiler. Bu vatanın evladı. Rabbin sonsuz rahmetinden niyaz ediyoruz. Ataları İstanbul surlarında kefere ve fecereye karşı savaşan o necip ecdadın ahbadını aziz edin. Başka mihrakların esir ve zebun olmadan muhafaza buyursun. Tekel'in zararından bir girizgah buldum, buraya girdim. Tekel'in iki ciddi zararı vardı. Bunlardan bir tanesi memleketin yarı istihdar sahalarını atıl bırakmam. Pasifize etme, çalıştırmam. Ve böylece memleket çapında ciddi zarara sebebiyet vermem. Feodalizm döneminde bu batıda olmuştur. Batıdaki dünkü süpürücü düşünceler bugün bizim içimizi ikame edilmeye çalışılmaktadır. İkinci zararı ise işçinin asıntıya aksiye alınması. İşçinin boşa alınması hususudur. Bu ise Allah muhafaza buyursun işçi cephesinde anarşiye sebebiyet verecektir. Onun içindir ki sıhhatli rekabet dedik. Ve bunu derken bu türlü arızalara meydan verilmeyen bir rekabet dedik. Bu rekabet içinde duru vicdanlar. Kendilerine düşen işi yaparlarsa Allah'ın tevfik ve inayetiyle arızasız sahili selamete çıkarır. Bir diğer arızaya gelince tekelcilikte. Tekelci tekeli elinde tutabilmek için ticari hayata çeşitli ahlaksızlıkları sokar. Tekeli elinde tutabilmek için. Bu usta temas ettiğim kanaatindeyim. Daha evvelki derslerde az buçuk buna temas etmiştim kanaatindeyim. Arz ve talep dengesini o seviyede tutar ki o seviye daima tekelcinin çıkarına ve lehindedir. Fakat topyekün vatanın aleyhinde işler. Ve bunu yönetmesi için de çeşitli ahlaksızlıklar, ticari ahlaksızlıklar bahis mevzudur. Ve bunların hepsini yapar. İcabında dıştaki ithalatçı Yahudi ile anlaşır, başka senin vatanın ve milletin düşmanı birisiyle anlaşır, yapacağı şeyi yapar, tekelini bu memlekette sürdürmeye çalışır. Bu işleyen mekanizma bizim dışımızda olanlar için çok korkunç şeylerdir. Daha belki bir mevzide spekülasyona karşı spekülasyonun çıkarılması, tekele karşı tekelin çıkarılması hususu, ticari hayata denge getirmek için yine batılı düşünürler tarafından ortaya atılmış şeyler diye arz etmiştim size. Yani ahlaksızlığı ahlaksızlıkla önlemen. İnsan, insaniyet dışı şeyleri yine insaniyet dışı şeylerle önlemeye çalışman. Canavarlara karşı canavar çıkarma gibi bir yanlış yol. Suyu istimal edilmesi için, edilmemesi için herhangi bir sebep olmayan yollara başvurma, bunun üzerinde de ısrarla durmuştum. Bize gelince bizde bu türlü şeyler bahis mevzu değildir Allah'ın tevfikiyle. Zira evvela her türlü ihtikar ve spekülasyon için. Men ihtekara fehuve khati. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Mal yağan, stok yapan, bir menfaatını halkı ızrarda arayan, piyasa ve pazarı allak bullak eden, müstahsilin önünü dışlı alan ve böylece malı elinden alıp da müstahsilin müstehlikle yüz yüze gelmesine engel olan, bu mevzuda ne kadar ahlaksızlık varsa hepsini yapan ciddi hata içindedir buyuruyor. Meseleye vücudet-i ziyari bir hadis-i şerifinde ise malen buyuruyorlar ki, müminlerin zaruri maddelerini, zaruri ihtiyaçlarını 40 gün stok yapan bir insan Allah nazarı merhametle ona bakmayacaktır. Yani o türlü ticaret yapan bir insan rahmeti ilahiden mahrumdur. Kur'an şiddetle stokçuluğunda karşısına çıkıyor. Sen şurada burada faizine stok yapamayacaksın. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Onlar ki mal stok yaparlar. Yapar da Allah yolunda infak etmezler. Azab-ı elimle tebşir et onları. Esasen azab-ı elimle korkut onları, denecek yerde tebşir et onları. Onlar ki Allah'ı biliyorlardı. İnandık diyorlardı. Kendilerine cennet beşareti gelmesi mümkün iken bu hakkı kullanmadılar. Sen şimdi onlara cehennem beşaretini ver. Cehennem beşareti onun için diyor. Sen cennet yolundayken cehennemi kazanıyorsun. Mescitte cehennemi kazanıyorsun. Resulullah'ın arkasında şeytana selam çakıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için فَبَشِّرُمْ بَعَذَابٍ اَل۪يمٍ diyor. Kur'an'ın müddeti bu. Yoksa takavvif bunda azabin elin, onları canlarını yakacak azab-ı elimle korkut, öyle değil, tebşir et, müjde ver onlara. Gidecekleri yer dayya diye müjde ver. Ticari ahlaklarını düzeltmeyenlere, menfaatleri içinde başkalarını zar edenlere, kendi menfaat ve huzurunu cemaatin huzur ve menfaati içinde göremeyenlere, ferdi yaşayanlara, ferdi saadet ve huzurunu her şeye tercih edenlere sen beşaret ver. Varacakları kayya cehennemdir. Cenab-ı Hak bizi bu kötü encamdan ve akıbetten muhafaza buyursun. Ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Rahimallahu abden semhan iza ba'a, semhan iza iştara, semhan iza qata, semhan iza qata. Allah'ın merhameti onun üzerine olsun ki alışveriş yaptığı zaman müsamahayla, toleransla, insanlık hissiyle, meveddetle, mürüvvetle yapar. Battığı zaman öyle yapar, aldığı zaman öyle yapar. Bir insan olarak muamele yapar. Hüküm verdiği zaman öyle hüküm verir. Hakkında hüküm verildiği zaman da meseleyi öyle karşılar. Her şeyiyle o bir insan ve bir fazilet abidesi haline gelmiştir. Allah'ın merhameti bunun üzerine olsun buyurmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye dönelim. Onun içindeki muhterem Müslümanlar. Alışverişte insanlık, mürüvvet. Alış, kazada mürüvvet ve insanlık. Hakkında kaza verilmeden mürüvvet ve insanlık. Bütün bir hayatı çepeçevre saran mürüvvet ve insanlık imkan vermez, fırsat vermez ki insan faziletsiz hareket etsin. İnanaleyh bir mümin, kendi şahsı adına, ailesi adına, kendi topluluğu, kabilesi adına bir şeyler yaparken, hayırlar elde etmeye çalışırken, içinde yaşadığı cemaati ve bir bakıma insanlığı da düşünecektir, hesaba katacaktır. Benim burada fazla istihdalim olabilir. O kadar istihdalim olabilir ki mesela memleketimizde yetişen narenciye veya fındık. Ben bunu ihraç edecek memleket bulamam. Fiyatlar düşmesin diye Türkiye'nin içinde ama götürüp denize de dökmem. Zira memleketin dünyanın başka taraflarında bir narenciyeyi bütün hayat boyunca göremeyen insanlar vardır. İnsan hakları beyannamesi vardır. Fransız istilali kebiri vardır. İnsanlık adına dem tutmalar, destan tutmalar vardır. Ama Hindistan'da açlıktan değil narenciyeden ölen binlerce insan da vardır. Ne gariptir ki istatistikler bize diyor. İskandinavya memleketlerinde istihsal fazlası mal, Baltık denizine dökülmesi de vardır. Portakal vardır, limon vardır, arpa vardır, buğday vardır. Fiyatları belli seviyede tutmak için yakma vardır, batırma vardır da açından Afrika'da şurada burada ölen insanların imdadına koşmama vardır. Binaenaleyh bir mümin böyle düşünmez. Biz, bize ait dünyanın yaşandığı dönemde gördüğümüz şeyler şundan ibarettir. Ceziretül Arap o gün fakru zaruret içindeydi ve perişandı. Ama imaret ve zimandarlık bizim elimizdeydi. Mekke ve Medine'nin ister hadimi, isterse oranın maddi yapısının hakimi, bizim atalarımız bulunuyordu. Oralarda yaşayan insanların fakru zaruret içinde yaşanması tarafımızdan biliniyordu. Ve bunu da yine resmi istatistikler, o zaman intişar eden meclise ait ceraid neyse onlar tespit etmiş, arşivlerde mahfuz bulunuyor. Kütüphanelerimizde mahfuz bulunuyor. Biz vapurlara arpa buğdayı doldurup oraya gönderiyoruz. Şimdi yeni yeni bunları buluyor, çıkarıyor ve neşrediyorlar. 100-150 seneden beri İslam alemiyle bizi düşman hale getirmek için ciddi entrikalar çeviriyordu. Ve diyorlardı ki Araplar kendi aralarında, Osmanlılar sizi ezdiler. Size zulüm ve çevir ettiler. Ama 70-80 yaşında meseleyi kavramış birisiyle Arafat'ta görüşüyoruz. Abdülhamid deyince ben cennet mekan aleyhirrahmeti vel ufran diyor Arap. Mesele şimdi yeniden yeniye yavaş yavaş anlaşılıyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yardımcımız olsun. Girizgahlar beni sade tarihçi sözler söylettiriyor, sevk ediyor. Önümüzdeki derste imkan el verirse inşallah-u Teala. Faize küçük bir temat edip geçeceğim, anlattım önce. Maliye mevzunu intikal ettirmeye çalışacak. Ve kısaca da inşallah vakit yeterse sigorta üzerinde duracak. Onun hakkında İslam'ın verdiği hükmü intikal ettirmeye çalışacağım. Daha bulmak istemiyorum. Zira birkaç aydan beri üzerinde duruyoruz. Allah rızasına muvaffak eylesin. Cemaati olan, kendisine inanmış, yüzü yerde vicdan aydın sizleri dinini yaşama istikametinde sabit kadem, rahsı kadem eylesin. Size dizinize derman, kalbinize derman, ruhunuza her ihsan edin. Bu büyük davada sizi sonuna kadar sebatta daim ve kaim eylesin. Lillahi Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Dünyevi ve uhrevi huzur ve saadetin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın o huzur ve saadeti temin etmek için şart koştuğu istikametten, şart olarak öne sürdüğü istikamette elde edilebilir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri dairesinden rızasını tahsil etme istikametinde huzur ve saadet elde edilir. İnsan Allah'a imanla işe başlar. Salih amelle kendisine istikamet kazandırır. Salihatın ihsan seviyesine, Rabbisini görüyor gibi ona kulluk yapma seviyesine, yükselmesiyle tam huzuru, vicdan-ı huzuru elde etmiş olur. Bu yol ve bu istikametin dışında bütün huzur ve saadetlere suni huzur ve saadet nazarıyla bakıyoruz. Gelip geçici huzur, aldatıcı huzur ve saadet nazarıyla bakıyoruz. Zail olmayan huzur ve saadet, zail olmayan bizzat tarafından gelen esintiye bağlıdır. Zeval bulan varlıklardan size gelen ve gönderilen huzur ve saadet huzur değildir. Bir gelip gitmesiyle iyice huzurunuzu karıştıracak, hayatınıza zehir ilave edecek, dünyaya geldiğinize sizi din pişman kılacaktır. Huzur, huzuru gönlümüzde yaratan, onu imana bağlayan, hakikata bağlayan, Hazreti Allah'a imanla elde edilir. O imanın muktezası, salihatı yerine getirmekle kemali elde edilir. İman ve amel-i ihsan, sırrı ihsan seviyesinde yaşamak suretiyle zevk-i ruhani elde edilir ki, dünyadayken insan cennete benzeyen bir hayat yaşamaya muvaffak olur. Huzur ve saadeti şu vadide, bu vadide adım adım izleyen ve takip eden, günümüzün Müslümanlarına Allah'u huzura giden yolu hidayet eylesin. Muhterem Müslümanlar, her meselenin kendine göre bir hakikati vardır. Mesele kendi hakikatini bulamazsa vahiy bir hüviyet alır, hayalden ibaret kalır. Ve mal o meselenin altında o büyük hakikat olmalıdır. Huzur gibi büyük bir meselenin altında Allah'a iman gibi bir hakikat olmalıdır. Allah'a iman gibi mühim bir meselenin altında da sizin davranışlarınız, iç aleminiz ve iç aleminizden dışa sızan keyfiyet olmalıdır. Siz ve biz, yeryüzünde huzuru Allah'a imanda arayan insanlar, iman hakikatinin hakikatine erdiler mi acaba? Davranışlarıyla onu gösterebiliyorlar mı acaba? İman hakikatinin yaşanmasının gerektirdiği şey acaba gösterebiliyorlar mı? Bu bize ait bir keyfi. Ve ben huzurun ikinci derecede şart-ı adisi, şart-ı alisi olan bilhassa bu hususa temas edeceğim. Huzurun hakikati Allah'a imandır. İsterseniz siz onu kafi vafi sebep, kafi vafi ispat edici illet kabul edin, isterseniz etmeyin. Allah'a imanın hakikati ise sizin davranışlarınızda ispatlanan bir husus ve bir keyfiyettir. Yaşayışınızı fersu delikten kurtaramadıktan sonra, davranışlarınızda putperestliğe ait şeylere yer verdikten sonra, gönül istikametini bulamadıktan sonra, iman sağlam hakikatini bulamamış için oturamamış demektir. O oturamayınca da sizde kaynaşma durmayacak. Yani huzursuzluk müstemir devam edip gidecektir. Ona istikrar kazandırma, iman hakikatinin faydasını bulmaya bağlıdır. Bizler hepimiz Allah'a binlerce hamd ve sena olsun hak ile müminiz. Pek çoklarımız da belki öyle zannediyoruz kendimizi. Nefsim dahil pek çoklarımız kendimizi hak ile mümin zannediyoruz. Ve bu arada ümitsizlik, huzursuzluk furyalarına şahit oluyoruz. Çepeçevre hayatımızı zaran ve huzurumuzu tehdit eden şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Niçin ve nedenini araştırmadan huzurun kaidesine bakma, rasyonların oturduğu kaideye bakma veya onu gösteren sebep ve faktörlere bakma mecburiyetindeyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, biraz evvel misaliyle kendisini size arz etmeye çalıştım. Genç Muaz İbni Cebel'le karşılaştım. Ve ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Keyfe esbah ya Muaz? Nasıl sabahladın? Bugün nasıl gece ettin veya sabaha dahil oldun? Esbahtu mu'minen hakka dedin. Allah'a hamdolsun. Hakiki bir mümin olarak sabahladım. Resul-i Ekrem Muaz'ın boyunu, bosunu biliyordum. Ama soruyor, اِنَّ لِكُلِّ حَقٍ حَقِيقَةً وَمَا حَقِيقَةُ اِيمَانِ Her hakkın bir hakikati, dayandığı bir mesnedi vardır. Ben hak ile iman ettim diyorsun, onun mesnedi nedir diyor Muazzam. Muaz çoktan rüştünü ispat etmiştim. Medine'nin ve Mekke'nin müşriklerinin nazarı itibara almayarak Resul-i Ekrem'in elini sıkarken bütün cihana karşı ilanı harp ediyordu. Muaz biliyordu ne yaptığını. Ve bütün bir hayat boyunca faziletli yaşayacak Resul-i Ekrem'e itaattan bir lahta ayrılmayacaktı. İşte bu Muaz'a Resul-i Ekrem soruyor. İnne likulli hakkin hakikaten ve ma hakikati imani. Her meselenin bir mesnedi vardır, senin imanının mesnedi nedir, hakikati nedir? Cevap veriyor. مَا أَصْبَحْتُ سَبَاحًا قَطُّ اِلَّا بَنَنْتُ اَنِّي لَا اُمْتِي أَبَدًا Ne zaman sabahlasam akşama çıkma ümidinden yoksun sabahlarım. Bu benim son sabahımdır, bugün iyi bir kulluk yapayım derim. وَمَا أَمْسَيْتُ مَسَاءً اِلَّا بَنَنْتُ اَنِّي لَا اُصْبِحُ أَبَدًا Ve ne zaman akşama girdimsem, kendi kendime dedim ki Muaz bu senin son akşamındır. Son akşamını güzel değerlendir. وَمَا قَتَوْتُ خَطْوَةً اِلَّا بَنَنْتُ اَنِّي لَا اُتْبِعُهَا خَطْوَةً اَبَدًا Ben bir adım atmadım ki ikinci bir adımı atamam. Kendi kendime Muaz bu adımı iyi atladım. Son adımın olabilir. Resul-i Ekrem'e verdiği cevap. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ اِلَى اُمَّةٍ جَافِيَةٍ تُدْعَى اِلَى كِتَابِهَمْ Gözümün önünde dize gelmiş hesabın ağırlığı altında her ümmet kitabına davet edilme manzarasıyla karşıma çıktım. Sanki ben de dize gelmişim. Bana Muaz hesabını ver diyor Allah, böyle sabahladım. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ اَهْلَ النَّارِ اَهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ مُنَعَّمُونَ وَيُنَعَّمُونَ وَاَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يُعَذَّبُونَ Gözümün önünde ahli cennet, cennet nimetleri içinde ilahi nimetlerle perverdem. Ve yine gözümün önünde ilahi azab içinde kıvrım kıvrım kıvranan azab-ı cehennem, cehennemle muazzap gördüm, öyle sabahladım. Allah Resulü Arap savazdım. Çok iyi bildin ve yolundasın, yolundan ayrılma buyuracaktır. Maaz bunu söylerken bir gençtim. Resul-i Ekrem büyük bir hakikata mesnet arıyordu. Ben burada rahatlıkla size sorabilir miyim müsaade ederseniz? Neredesiniz? Siz şu Muaz'ın muhasebesi ve muhasebesinden neredesiniz? Aranızdaki güpçücüleri hayale getirerek ne olduğunuzu araştırır mısınız lütfen? Müslümanlar arasındaki güpçücüden, Rabbinizle münasebetin zayıf olmasından, İbadet-i taattaki kusurdan, muhasebenin işlerimizde yer etmeyi için ne kadar bütün bunları nazar itibara alarak benim neredesiniz sualine cevap vermeye çalışınız. Neredesiniz? اِنَّ لِكُلِّ حَقِّنْ حَقِيقَةً وَمَا حَقِيقَةُ اِيمَانِكُمْ Sorayım size. Her hakkın bir hakikati, bir mesnedi vardır, imanınızın hakikati nedir? Sizi tenkit, levm ve kınamadan Allah'a sığınırım. Resul-i Ekrem Muaz'a sormuş, cevabını almıştım. Taaddi saymayın, tecavüz saymayın, size soruyorum. Ben Allah Resulü'nün ümmetinden eminim. Fakat inanın benim emniyetim sizi kurtarmaz. Siz vicdanlığınızdan, ortaya koyduğunuz iman ve salihatınızdan, ona bağlı ihsan şuuruyla Rabbiniz arasındaki münasebeti değerlendirmeye çalışın. Ben geleceğe ümit gamzedici destanlar tutayım. Sizi sahabinin yanına tutup elinizden götüreyim. Allah nazarında ne selahiyetim, ne değer ve kıymetim var ki bunları size vaat edince verince Allah onu size versin. Bütün bunlarla aldanmayın. Bu benim görüşüm ve hakkınızda üstün zannımdır. Fakat sizin hakkınızda hükmü siz vereceksiniz. Siz imanınızın hakikatini araştıracaksınız. Ağzınıza arpa kadar haramlığa şüphe girdiği zaman kendi kendinize düşüneceksiniz. Acaba hangi arızadan girdim? ben ki müminim, ben ki başım yerde ve secdedeyim, ben ki günde 40 rekatımla hasret-i imanımı Allah'a yeniliyorum. Nasıl oluyor da bu haram ağzından içeriye giriyor? Bir şüpheli lokma karşısında Sıddık-ı Ekber, parmağını kıstığına kadar sokmuş onu kay ediverdi. Kay edivermişti onun destanını size birkaç defa intikal ettirdim. Zamanında cahillik yapmış ve her gün Hazreti Ebu Bekir'in yiyeceği yemeği ve sofrayı huzuruna getiren eski bir arraf, eski bir kahin. O gün de yine sofrayı Sıddık-ı Ekber'in önüne getiriyor. Her gün Sıddık-ı Ekber soruyor ağzından içeriye girecek şeyleri. Bizim insanımız olması itibariyle anlatıyorum. Biz bu yapıya sahibiz. Bunu iktisap edemeyenler de henüz edemeyenler de özlenecek bunu kazanmaya çalışmışlardır. Her gün soruyor. Bunu nereden getirdin? Haram var mı bunun içinde? Şüpheli şey var mı? Sen bir üzüm getirdin. Kime ait suyla suladın o üzümü? Sen değirmenden bir un getirdin, bana ekmek yaptın. Değirmenciye tam hakkını verdin mi? Sen ektirdin, biçirdin, ücreti heri kurumadan ödedin mi? Bütün bunları sorduktan sonra helal diyor, lokmayı ağzına koyuyor. O günse belki bir iftardın. Bütün bu tahkikatı, tahmikatı yapmaya sabrı kalmamıştın. Lokmayı ağzına götürdükten sonra ancak idrak etti, hatırladın. Lokmayı ağzından çıkardı. Arraf'a sordun. Sen bunu nereden getirdin? Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Ben cahiliye devrinde milletin başına gelecek gaybi şeylere haber verirdim. Ya eline bakar haber verirdim. Ya simasına bakar haber verirdim. Gaybden haber verirdim. O günden kalma bir alacağım vardı. Bugün onu verdiler, bu toprağı getirdim. Elini kıstığına soktu, midesine kadar ne kadar inmişsem. Zerresine kadar her şeyleri dökmeye zorladım. Deyen oldu ki bu kadar lokma için, bu kadar tahallük fazla değil mi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Haramdan gelişmiş bir tek hücre vücutta bir tek parçam. Bir lokma kadar bir parça onu cehennem temizleyecektir, başka temizlenme yolu yok. Bu bizim yapımızda mühim bir esas, mühim bir rükün teşkil etmektedir. Ve insanımız buna sımsıkı bağlıdır. Binaenaleyh biz imanımız açısından neredeyiz? İşte bu bir tek lokmanın dahi kavgasını verecek kadar bu mevzuda hassasiyet göstererek, tahallük göstererek istikametimizi ihbar etme mecburiyetindeyiz. وَمَا حَفِقَةُ اِمَانِكُمْ İmanınızın dayandığı kaide nedir söyleyin bana. Bunları söyleyebilirseniz ben size fakat عَرَفْتُمْ اِلْزَمُمْ Siz de çok iyi bildiniz. Tuttuğunuz yolda devam edebilirsiniz, gidebilirsiniz diyeyim. Hala hüsnü zannım bu merkezdedir. Cenab-ı Hak beni hüsnü zannımdan, sizi de İslami yaşayışınızda yanıltmasın, sürçtürmesin, istikamette kaim ve daim eylesin. Alâ inne ahsenel selâmü ve ablâ'n nizam. Selâmullâhil melikil azîzil allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم عباد الله اللهم كلار اتقوا الله وأطيعوه Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı çok saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da buyurduğu gibi İslam'ı yaşamla, İslam'ın emirlerini hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla İslam'la, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her halinize nigehban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu mualla İslam dininin ufkunuzda şahbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Emni eman içinde doğru yolu bula, sahili selamete çıkasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Allahu ya'lemu ma tesna'uhun. Sadakallahu l-azim.